็เล่าเรื่องการไปศรีลังกาต่อการเดินทางครั้งนี้ก็เราขึ้นเหนือแล้วก็ค่อยๆลงมาใต้สุดใต้สุดก็คือเมืองกอลเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลที่ริมทะเลนั่นคือมหาสมุทรอินเดียนั่นเองเป็นทะเลพื้นใหญ่ทีเดียวเมืองกอลนี่ก็เป็นเมืองที่คนฝรั่งก็นิยมไปท่องเที่ยวเพราะเป็นเมืองที่นอกจากอยู่นอกจากมีชายทะเลแล้วเนี่ยก็ยังมีนอกจากมีหาดทรายแล้วก็ยังมีป้อมนะป้อมที่พวกดัชมาสร้างเอาไว้จริงๆก่อนดัชนี่ก็เป็นโปรตุเกสฝรั่งก็มายึดครองศรีลังกาก็อาศัยเมืองกอลนี่แหละเป็นฐานที่มั่นเพราะว่าตอนนั้นนี่อาณาจักรของสิงห์หนเมืองหลวงสิงห์หนเขาก็หลบเข้าไปอยู่ในภาคกลางซึ่งมันเป็นภูเขาลังกานี่ตรงกลางนี่เป็นภูเขาสูงเมื่อวานนี้ที่พูดเรื่องศรีปาฏฐาก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่บริเวณนั้นแหละลังกานี่เขาแต่ก่อนเขาก็สร้างเมืองหลวงอยู่บนที่ลาคืออนุรัตปุระด้านทิศเหนือแต่ตอนหลังโดนพวกอินเดียใต้นะลังควานลังกาอย่างที่เราทราบว่าอยู่ทางใต้อินเดียแล้วก็อินเดียใต้นี่ก็เป็นอาณาจักรใหญ่อาณาจักรหนึ่งที่เราเดี๋ยวนี้เราก็รู้จักกันทมินดาดูหรือว่าเกเรราพวกนี้ก็เป็นบริเวณที่มีอารยธรรม อีกแบบหนึ่งเลยนะไม่เหมือนอินเดียเหนืออินเดียใต้นี่มุสลิมก็แผ่แสนยานุภาพไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มันมีกำลังมากก็มาโจมตีอนุราธปุระบ่อยๆจนทั้งต้องย้ายเมืองหลวงมาลงมาทางใต้มาโปรนนารุวะก็ยังโดนอินเดียเข้าไปถล่มก็เลยถอยร่นมาเรื่อยๆสุดท้ายก็มาแคนดี้แคนดี้นี่ก็อยู่บนภูเขานะถ้าไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สบายเย็นพวกเราก็ตั้งต้นจะตาจากบริเวณนั้นแหละนะเพื่อที่จะไปเมืองกอลสตาร์จากเมืองอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนวราเอริยาซึ่งเป็นเมืองพักตากอากาศของฝรั่งของอังกฤษสมัยที่ยังเป็นเจ้าครอบครองศรีลังกาเขาเรียกว่าบางทีเป็นลิตเติลอิงแลนด์คือเมืองอังกฤษน้อยๆเพราะว่ามันมีสถาปัตยกรรมและอาคารเก่าของพวกอังกฤษเยอะรวมทั้งวัฒนธรรมหลายอย่างเช่นการขุดทะเลสาบเอาไว้พักผ่อนหรือว่ามีสนามแข่งม้าบางทีก็เลยถามว่าบริเวณฐานะว่าเป็นสวิสนะเพราะว่ามันมีภูเขาเวลาเรานั่งรถนี่ก็เห็นภูเขาไกล ไล่ชาเต็มไปหมดลังกานี่ก็มีชื่อเรื่องชานะชาดีที่สุดนี่อยู่ที่ลังกาเหมือนกับบ้านเราข้าวดีที่สุดก็เมืองไทยข้าวหอมมะลิกายก็บอกว่าเนี่ยจากเนวราเอลียานี่ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการเดินทางเราไปออกประมาณ8โมงครึ่งก็น่าจะถึงที่นั่นที่เมืองกอประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ก็เลยนั่งรถกันแบบสบายๆลังกานี่เดี๋ยวนี้รถดีแล้วแต่ถนนยังไม่ดีนะถนนแค่สองเลนบางทีก็แค่เลนเศษๆต้องเวลารถสวนก็ต้องคอยหลบคอยหลีกขับเร็วก็ไม่ได้ก็ประมาณสัก25-30กิโลจากเนวาเรียไปเกาะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องขับรถช้าๆระหว่างที่ขับรถไล่ลัดล่าไปตามไหล่เขาก็ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามบางทีก็เห็นน้ำตกน้ำตกอยู่ริมทางก็ใหญ่ทีเดียวนะตกสวยหลายชั้นไม่ต้องด้นด้นเข้าไปในป่าไร่ชายก็สวยนะเพราะว่าไร่ชายนี่เขามันเขียวแล้วก็เขาเก็บการเก็บชาเก็บทุกวันทุกวันก็เป็นระเบียบยาวเป็นพืชก็แวะพักกลางทางบ้างฉันเพลบ้างแวะพักซื้อของซื้อของที่ระลึกคือชาบ้างบอกว่ามันใช้เวลานาน4โมงแล้ว5โมงแล้วก็ยังไม่ถึงเมืองกอลเลยพวกเราก็ไม่ได้อนาถรอะไรนะจนกระทั่งพระอาทิตย์ใกล้ตกก็ยังอยู่บนรถแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเห็นพระอาทิตย์ตกนี่ก็มองจากรถมันก็สวยนะพระอาทิตย์กลมโตกำลังรับขอบฟ้าก่อนไปถึงเมืองกอก็ประมาณ6โมงเย็นพอไปถึงชายหาดก็เห็นแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์นี่กำลังรับจะเรียกว่ารับขอบฟ้าหรือรับทะเลไปขนาดแสงสุดท้ายนี่ตรงนั้นก็ยังสวยเลยนะมองเห็นชายหาดยาวมันเป็นอ่าวแล้วตอนนั้นไปถึงก็เห็นอ่าวแล้วก็มีชายหาดยาวแล้วก็มีดวงอาทิตย์ค่อยแสงสุดท้ายกำลังจะลับหายไปก็อดนึกไม่ได้ว่าเนี่ยถ้าได้มาเห็นตอนที่พระอาทิตย์ตกที่เมืองกอนี่มันคงจะวิเศษมากเลยเพราะขนาดแสงสุดท้ายซึ่งมันก็ใกล้จะค่ำแล้วยังสวยรู้สึกนึกเสียดายขึ้นมาว่านี่ถ้าเราได้มาถึงเมืองกอตามกำหนดคือบ่ายสามบ่ายสี่คงจะได้เห็นภาพพระอาทิตย์ที่สวยงามอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ที่จะได้เห็นภาพพระอาทิตย์ตกรับทะเลแบบนั้นก็รู้สึกเสียดายแล้วก็จากความเสียดายก็กลายเป็นความรู้สึกขุ่นเคืองนะว่าเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดนะก็จะได้เห็นสิ่งสวยงามนะก็เลยอดโทษคนขับไม่ได้ขับรถแบบหวานเย็นมากนะแทนที่6ชั่วโมงก็เป็น10ชั่วโมงจริงอยู่ส่วนเวลาส่วนหนึ่งก็หมดไปกับการฉันการกินอาหารกลางวันแล้วก็การช้อปปิ้งแต่กายก็น่าจะบอกนะว่ามันควรจะรีบไปให้ถึงก่อนพระอาทิตย์ตกนะจะได้เห็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงามแต่กายก็ไม่ได้ทำอะไรกายศรีลังกาก็เลยตำหนิเขานึกตำหนิในใจ ว่าน่าจะกำกับให้การเดินทางไปเป็นตามกำหนดคือ 6-7 ชั่วโมงอย่างน้อยควรจะเร่งรัดคนขับรถเพราะเขาน่าจะรู้ว่าเมืองกอนี่มันมีอะไรเด่นบ้างที่นักท่องเที่ยวควรจะได้เห็นมันก็นึกเลยนึกตำหนิคนขับรถนึกตำหนินักท่องเที่ยวไกลนะแล้วก็นึกเสียดายโอกาสนะที่หลุดลอยไปถึงโรงแรมแล้วนะก็ยังมีความขุ่นมัวอยู่นึกเสียดายมันก็ไม่ได้เสียใจว่าแต่มันรู้สึกเสียดายเป็นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราจะบ่นไปทำไมเพราะว่าที่จริงบรรยากาศรอบตัวขนาดนั้นมันก็สวยนะอยู่โรงแรมก็อยู่ริมทะเลตอนนั้นก็ดวงจันทร์ก็เต็มดวงนะหรือว่าค่อนดวงอยู่กลางฟ้าคลื่นทะเลก็ส่งแสงระยิบระยับนะล้อแสงจันทร์และที่จริงถ้าเราว่าสักหน่อยตอนเช้านี่พระอาทิตย์ขึ้นก็จะสวยเหมือนกันอย่างนี้แล้วนี่จะบ่นไปทำไมพอคิดอย่างนี้ได้มันก็วางเลยนะไอ้ความขุ่นมัวหรือว่าความรู้สึกเสียดายพระอาทิตย์ตกที่ไม่ได้เห็นมันก็รู้สึกว่าสบายขึ้นมาหน้าใจก็สามารถจะรับรู้ถึงความงามความสวยงามของบริเวณโดยรอบได้รวมทั้งโรงแรมซึ่งก็ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของชาวศรีลังกาชื่อเจฟฟรีย์บาวาก็ไม่รู้จักเขาหรอกมาได้ยินชื่อเขาก็ตอนที่มาพักโรงแรมที่เขาออกแบบก่อนนั้นซึ่งออกแบบได้อาจจะดูมันธรรมดามากนะแต่ว่ามันแฝงความคิดที่ลึกซึ้งเอาไว้ก็คือพยายามออกแบบโรงแรมไม่ให้โดดเด่นถือว่าไม่ให้โดดเด่นเกินธรรมชาติอาจจะดูธรรมดาเพื่อให้ธรรมชาติได้แสดงบทบาทได้แสดงความงามออกมาแทนแล้วกลมกลืนไปกับธรรมชาติคือป่าโรงแรมกลางป่าก็ธรรมดาแต่ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เกือบจะใกล้ชิดเลยเดินตามระเบียงเอื้อมมือออกไปสัมผัสก้อนหินหน้าผาไปสัมผัสต้นไม้นี่สบายมากโรงแรมนี้ก็เหมือนกันนะเขาก็สร้างให้กลมกลืนกับชายหาดโรงแรมก็ไม่ได้เด่นอะไรแต่ว่าทำให้เห็นชายหาดที่โดดเด่นขึ้นมารวมทั้งคลื่นที่มันซัดสาดโขดหินอยู่ข้างหน้าบรรยากาศแบบนี้มันก็น้อยคนที่ได้มาเห็นนะหรือได้มาสัมผัสพอคิดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นความโง่นะถ้าหากว่าจะมามัวเสียใจอยู่กับพระจันทร์มันนึกเสียใจกับโอกาสหรือสิ่งสวยงามที่มันหลุดลอยไปแต่คนเราก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เลยก็คือว่ามักจะมัวเสียใจกับสิ่งดีๆที่หลุดลอยไปหรือโอกาสที่เสียไปจนกระทั่งจิตใจนี่ไม่เปิดรับหรือไม่รับรู้สิ่งดีๆหรือสิ่งสวยงามที่มันมีอยู่รอบตัวคนเราเวลาอย่างเช่นเงินหายหรือว่า พลาดโอกาสที่ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพอขุ่นมัวแล้วนี่มันก็กินอะไรก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะธรรมชาติสวยงามที่รอบตัวก็ไม่รับรู้ไม่แลเห็นเพราะมันนึกแต่เสียดายสิ่งที่สูญเสียไปหรือว่ามัวแต่เสียใจทั้งที่เอากลับมาก็ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเสียสองต่อนะเสียสองต่อคืออย่างแรกก็เสียไปแล้วโอกาสดีๆก็เสียไปแล้วของก็เสียไปแล้วในส่วนสิ่งดีๆที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่รอบตัวก็ไม่ไปรับรู้ไม่สัมผัสไม่สนใจนี่เราเสียสองต่อเหมือนกับนักท่องเที่ยวบางคนไปอินเดียนะหมายมั่นปั้นมือว่าเนี่ยจะไปทัชมาฮาลไฮไลท์อยู่ที่นั่นทัชมาฮาลที่ส่วนอื่นที่อื่นนี่ก็เป็นของแถมแต่เช้าวันนั้นที่เดลีไปแลกเงินก็โดนแขกโกงไปจ่ายเงินไม่ครบที่จริงก็ไม่ได้มากอะไร200-300 รูปีแต่โมโหขุ่นเคืองใจขุ่นเคืองใจไปตลอดทางตลอดเช้าจนกระทั่งไปถึงทัชมาฮาลแล้วก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่บอกว่าพอไปถึงก็ใจก็ไม่ได้มีใจก็ไม่ได้จดจ่อกับทัชมาฮาลไอ้ความสวยงามของศิลปะหรือว่าความต่อการตาของสถาปัตยกรรมนี่ก็ไม่สามารถที่จะซึมเศร้าเข้าไปในใจได้เพราะว่าใจมันยังขุ่นมัวอยู่ก็เหมือนกับน้ำที่มันแก้วน้ำที่มันมีน้ำที่ขุ่นอยู่เต็มเลยจะเติมน้ำใสลงไปมันก็ไหลออกหมดอุตส่าห์นะเสียเงินไปเป็นหมื่นๆเพื่อที่หวังว่าจะได้ไปทัชมาฮาลพอไปแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะว่าใจมันนึกถึงใน2-3 รูปีที่ถูกโกงไปอย่างนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาดนะเพราะว่าไอ้เงิน2-3 รูปีก็หายสูญไปแล้วไม่มีไม่ได้คืนแล้วแต่แทนที่จะได้ทำใจให้ว่างแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าที่มันเป็นสิ่งสวยงามจิตใจก็ปิดกั้นอีกมันเพราะมันไม่ว่างมันเต็มไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวนี่เรียกว่าเสือสองต่อแล้วก็ที่เรียกว่า200-300 รูปีที่เสียไปกลายเป็นสิ่งที่บดบังจิตใจไม่ให้ได้เห็นสิ่งที่อยากจะเห็นมานานตัวอยู่ที่ทัชมาฮาลแต่ใจนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศิลปะการท่องเที่ยวนะที่ให้ใจว่างแต่มันรวมถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างอื่นด้วยหลายคนก็พอเงินหายถูกโกงก็นะกุมอกกุมใจ ไม่เป็นอันทำงานนะทำงานก็ไม่มีสมาธิในการทำงานเสียดายเงินที่ถูกโกงไปไม่มีสมาธิงานก็เสียหรือบางทีอยู่กับลูกก็ใจก็ไม่ได้อยู่กับลูกนึกเสียดายแต่เงินลูกจะพูดอะไรก็ไม่รับรู้บางทีรำคาญสิบนะระบายอารมณ์ใส่ลูกหรือระบายอารมณ์ใส่ผัวใส่เมียใส่คนรักใส่เพื่อนกินอะไรก็ไม่อร่อยมันเสียไปหมดนะทั้งที่ถ้าเขาวางไอ้สิ่งที่เสียลงไปหันมาใส่ใจกับสิ่งที่มีเขาก็มีความสุขได้ไม่ยากมีคนหนึ่งเขานะถูกอันนี้ก็ลอยฟังบ่อยถูกโกงเงินไป60 ล้านก็เสียใจอยู่2-3 วันหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงยิ้มได้เนี่ยเงินก็ไม่ได้คืนสามีก็ยังเศร้าอยู่เลย ยังขุ่นมัวขุ่นเคืองอยู่เลยเธอก็ตอบว่าก็มันนึกได้ว่าทุกวันนี้ยังมีอาหารอร่อยอร่อยกินยังมีบ้านที่อยู่สบายบ้านเธอก็เป็นคฤหาสน์อย่างนี้ไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมคือสิ่งที่เสียก็เสียไปใจไม่ไปอะไรอาวรณ์มันอยู่กับปัจจุบันชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวอันนี้เป็นสิ่งที่น้อยคนจะตระหนักนะเพราะว่าใจมันอยู่กับอดีตบ้างอยู่กับอนาคตบ้างเพียงแค่ใจเราอยู่กับปัจจุบันไอ้การที่จะมีความสุขมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะได้อะไรมาจะได้มีสิ่งดีๆรอบตัวแต่ถ้าใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันนึกแต่สิ่งที่เสียไปก็ไม่มีความสุขไอ้หน้าที่ที่ควรทำก็เลยไม่ได้ทำก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเสียก็อยู่กับสามีก็ราบรื่นดีสามีก็เป็นคนที่ดีเรียบร้อยเอาใจใส่ครอบครัวแล้ววันหนึ่งก็เกิดป่วยแล้วการป่วยก็ลุกลามเร็วมากเพราะเป็นมะเร็งไอ้ตอนที่ป่วยนี่อาการก็ขั้นสุดท้ายแล้วถึงค่อยแสดงตัวไม่กี่เดือนก็ตายเพราะเมียเศร้าใจเสียใจมากทำใจไม่ได้คิดถึงแต่ผัวที่ตายไปหมกมุ่นอยู่กับผัวที่ตายจนลืมลูกสาวลูกสาวยังเด็กอยู่นะก็ปรากฏว่าแทนที่จะหันมาใส่ใจกับลูกสาวก็ปรากฏทิ้งลูกสาวเอามานึกถึงแต่ผัวเสียใจเวลาทำอาหารก็ทำอาหารให้อาหารมาตั้งไว้ที่โต๊ะที่ผัวเคยอยู่เคยกินทุกวันก็โทรศัพท์ไปหาเบอร์นะของผัวเขาตายไปแล้วแต่ก็ยังโทรเสมอเขายังมีชีวิตอยู่ใจนี่มันวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้จนลืมลูกสาวไม่ได้ดูแลลูกสาวให้ดีลูกสาวก็น้อยใจเสียใจรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าก็กลายเป็นว่าเกิดปมปัญหาตามมาอีกก็กลายว่าต่อไปมันไม่ใช่เพียงแค่เสียผัวต่อไปอาจจะเสียลูกด้วยลูกอาจจะเตลิดเปิดเปิงไปทางอื่นเพราะแม่ไม่สนใจอันนี้เรียกว่าแทนที่จะเสียอย่างเดียวก็เสียสองเพราะว่าไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันเอาแต่หมกมุ่นคุ้นอะไรอยู่กับอดีตหรือบางคนก็เสียใจรู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ทำอะไรให้กับพ่อเท่าไหร่พ่อก็ตายก็เสียใจนะโทษตัวเองว่าไม่ได้ดูแลพ่อตอนที่มีชีวิตอยู่เท่าไหร่พ่ออยากจะพาไปไหนก็ไม่ได้พาไปเสียใจกลุ้มใจนั่นแหละก็เลยลืมดูแลแม่ทั้งที่ถ้าเขาฉลาดนี่เขาก็เอาบทเรียนจากที่เขาพลาดนี่มาทำให้มันดีขึ้นไม่มีเวลาดูแลพ่ออ้าวก็เราต่อไปแล้วกลับมาดูแลแม่แต่เขาไม่ทันเฉลียวใจเพราะเขาจะเศร้านึกถึงแต่เหตุการณ์ในอดีตที่ตัวเองผิดพลาดก็เจ็บปวดเสียใจอดีตก็แก้ไขไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ลืมทำปัจจุบันให้มันดีเพราะว่ายังหมกมุ่นอยู่กับอดีตแล้วเขากลับมามีสติรู้สึกตัวเอ้า เราพลาดกับพ่อเราก็มาทำดีกับแม่แทนที่จะไปอยู่กับอดีตก็มาใส่ใจกับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคำว่าอยู่คำว่าอยู่กับปัจจุบันกับทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่ก็เรื่องเดียวกันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดรวมทั้งอยู่กับปัจจุบันยังรวมถึงการเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีอยู่รอบตัวด้วยคนที่มักจะบอกว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่ได้ใจเขาไม่อยู่กับปัจจุบันเลยใจเขาอยู่กับอดีตสิ่งที่เขาเสียไปหรือใจก็ไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีไปอยู่กับความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึงไปกังวลกับจุดหมายปลายทางที่ยังไม่บรรลุก็เลยไม่มีความสุขทำงานก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอดีตหมกมุ่นอยู่กับความล้มเหลวผิดพลาดที่เคยทำหรือว่ากังวลกับอุปสรรคข้างหน้างานที่จริงก็ที่กำลังทำอยู่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่พอไปกังวลกับอนาคตก็มากับอุปสรรคข้างหน้าแล้วก็เลยทุกข์ดีกินไม่ได้นอนไม่หลับกับเรื่องอดีตหรือไม่ก็เรื่องอนาคตส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทั้งที่ปัจจุบันก็กินอิ่มนอนอุ่นไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่น่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรในความสุขนี่มันมีอยู่รอบตัวเราได้สามารถสัมผัสได้ไม่ยากถ้าเราไม่มัวแต่กังวลกับอนาคตหรือเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปหรือพลาดไปมีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะเป็นฝรั่งก็พูดว่าเนี่ยอย่าร้องไห้เมื่อดวงอาทิตย์รับฟ้าเพราะว่าน้ำตานี่จะทำให้เธอมองไม่เห็นดวงดาวมันใกล้กับเรื่องที่พูดถึงเมื่อตอนแรกเลยคือพอเสียดายดวงอาทิตย์รับฟ้าหรือเสียดายที่ไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์รับฟ้าจิตใจขุ่นมัวก็เลยไม่รับรู้นะดวงดาวที่มันส่องแสงระยับหรือไม่รับรู้ถึงดวงจันทร์ที่กำลังทอแสงนวลหรือว่าธรรมชาติที่สวยงามน้ำตามันทำให้มองไม่เห็นดวงดาวนี่ก็เป็นคำอุปมาอุปไมยที่จริงสิ่งที่ต้องการหมายถึงว่าเมื่อเรามีความเสียใจแล้วใจมันก็ไม่ว่างที่จะรับรู้สัมผัสชื่นชมสิ่งดีๆได้ไม่จะเป็นความสุขหรือว่าแม้กระทั่งธรรมะเนี่ยธรรมะนี่เขาแสดงตัวตลอดเวลาให้เราเห็นแต่พอใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบันใจที่ไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างทำให้ใจไม่เปิดรับอย่างเวลาเที่ยวป่าเนี่ยหรือว่าได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็สอนธรรมให้กับเราเนี่ยแต่พอใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่ไหนไม่รู้ก็เลยไม่สามารถจะรับรู้ถึงหรือได้ยินเสียงสอนธรรมจากของธรรมชาติได้อย่างอาจารย์พุทธทาสบอกเนี่ยเวลาไปสวนโมกก็ให้รู้จักหัดฟังเสียงสอนธรรมจากธรรมชาติจากต้นไม้เสียงธรรมจากก้อนหินมันจะเห็นได้จะได้ยินได้นี่หรือว่าจิตใจจะรับรู้ได้นี่ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันถ้าใจคุ้นคิดโน่นคิดนี่ในระหว่างที่เดินไปในป่าก็เหมือนกับว่าจิตมันถูกครอบถูกความคิดครอบไว้ไม่สามารถที่จะให้ธรรมชาตินี่ให้ธรรมะนี่ซึมเข้าไปสู่ใจหรือจะเปรียบเหมือนกับที่พูดเมื่อสักครู่ว่าเหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มเนี่ยเมื่อแก้วเป็นแก้วเต็มแล้วนี่จะเติมน้ำใหม่ยังไงมันก็ไม่รับความเศร้าความเสียใจมันก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถจะรับรู้ธรรมะที่แสดงตัวอยู่ข้างหน้าได้รวมทั้งความคิดฟุ้งซ่านต่างๆด้วย บางทีก็ต้องจะให้จะรับน้ำใหม่ได้ก็ต้องเทน้ำเก่าก่อนให้มันว่างวางเรื่องอดีตนะวางสิ่งที่ผ่านไปจิตใจจึงจะรับรู้ได้หลวงปู่มั่นท่านก็เคยพูดเนี่ยว่าธรรมะนี่มีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญานี่ท่านพูดเพื่อตอบคำถามของสมเด็จพระราชาคณะท่านหนึ่งสมเด็จอ้วนติดโสนะท่านสงสัยไว้หลวงปู่มั่นนี่เรียนก็น้อยเรียนแค่นักธรรมบาลีไม่เรียนเอาแต่เดินจาริกในป่าทำไมถึงสอนธรรมะได้ลึกซึ้งคือท่านมีความเชื่อว่าเนี่ยคนจะรู้ธรรมะได้ต้องอ่านเยอะต้องเรียนเยอะต้องเรียนปริยัติตัวท่านเองก็ได้ถึงประโยค6นะแล้วก็พยายามส่งเสริมการศึกษาด้านปริยัติธรรมในภาคอีสานแล้วก็มีความรู้สึกลบต่อพระป่าเคยมีพระป่าสายหลวงปู่เสามาจาริกอยู่แถวเนี่ยแถวจังหวัดที่ท่านปกครองอยู่จังหวัดอุบลนะท่านก็ให้เจ้าคณะอำเภอขับไล่ไม่ให้โยมใส่บาตรต่อต้านถึงขนาดนั้นเพราะเห็นว่าเป็นพระจรจัดไม่ปฏิบัติตามคณะสงฆ์ไม่เรียนหนังสือไม่สังกัดวัดมีความรังเกียจพระป่ามากแล้วก็ดูถูกว่าพวกงมงายไม่มีความรู้ท่านรู้สึกว่านั่นพระที่จะมีความรู้ทางธรรมที่ต้องเรียนเยอะยิ่งประโยคก้าวยิ่งดีแต่ตอนหลังความคิดก็เปลี่ยนนะพอได้มาเจอลูกศิษย์หลวงปู่มั่นบางหลายท่านเช่นท่านพ่อลีอาจารย์ฟั่นแล้วก็ได้อาศัยสมาธิของครูบาอาจารย์เรานั้นมาช่วยทำให้หายป่วยแล้วก่อนป่วยนี่ป่วยเรื้อรังรู้เป็นเพราะความเครียดหรือเปล่าหลวงปู่ฟันท่านพ่อหลีก็แนะนำให้ทำสมาธิท่านไม่เคยทำสมาธิมาก่อนไม่เคยเชื่อเลยไม่เชื่อเรื่องทำสมาธิเชื่อเรื่องการใช้ความคิดการใช้สมองอันนี้เป็นผลของการศึกษาแบบใหม่พอทำสมาธิแล้วโอ้ดีขึ้นหายป่วยหายไข้จิตใจผ่องใสถึงออกปากว่าไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิมันจะดีขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าสมาธิมันดีขนาดนี้นี่ขนาดเป็นพระราชาคณะนะที่เป็นพระที่เรียกว่าเคร่งครัดในวินัยแล้วก็มีความรู้สูงแต่ว่าไม่เคยทำไม่มีศรัทธาพอทำแล้วก็ดีก็เลยศรัทธาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงอาจารย์ฟั่นท่านพ่อลีพอได้เจอก็เกิดศรัทธาแล้วไม่ต่อต้านแล้วแต่ก็สงสัยว่าทำไมท่านถึงสอนธรรมะได้ดีได้ลึกซึ้งหลวงปู่มั่นก็ตอบนี้แหละนะสำหรับผู้ธรรมะมีทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้ที่มีปัญญาคือที่รู้จักมองธรรมะก็แสดงตัวให้เห็นจะมองนั้นจะรู้จักมองจะมีโยนิสโสมนสิการได้ก็ต้องมีสติเป็นพื้นถ้ามีสติเสร็จแล้วนี่ไม่ว่าเห็นอะไรก็เป็นธรรมะได้หมดแม้กระทั่งเห็นผู้หญิงยิ้มยิงฟันอย่างพระลกุณตกาปัตติยานี่เห็นนางคณิกายิ้มขณะที่นั่งรถผ่านพระลกุณตกาตัวเล็กตัวเล็กติดเตี้ยหญิงคณิกาเห็นก็เห็นว่าน่ารักก็ยิ้มท่านมองก็ปรากฏว่าเห็นธรรมขึ้นมาเลยเกิดความหน่ายในการเห็นว่าสังขารนี้เนี่ยคือบ่วงแห่งมารเลยจิตก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบนถนนนั่นเลยอันนี้เราเนี่ยทำเนี่ยแสดงตัวให้เห็นจากรอยยิ้มของหญิงสาวอันนี้เพราะว่ามีโยนิโสมนสิการซึ่งก็ต้องมีสตินะตั้งมั่นด้วยสติทำให้ใจอยู่กับปัจจุบันทำให้ใจ นะไม่เกาะเกี่ยววอกแวกที่ไหนเมื่อมีความรู้สึกตัวใจก็เปิดรับธรรมะได้เต็มที่หรือว่าสามารถที่จะมองให้เห็นเป็นธรรมะได้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาจะสูญเสียอะไรไปนะถ้าเราไม่วางนะไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี้ก็ใจก็จะทุกข์ไปกับความสูญเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดรับสิ่งดีๆที่มีให้แก่เราได้เช้าวันนั้นก็พาโยมไปเดินจงกรมแล้วก็รับอรุณเราเดินจงกรมนี่เดินเรียนเดินจงกรมที่ชายหาดก็สวยดีนะสงบไม่มีคนมาเดินเพ่นพ่านขากลับก็เห็นพระอาทิตย์กำลังทอแสงมันก็ทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เต็มที่โดยไม่ต้องผ่านความคิดใดๆอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะที่อยากจะแบ่งปันในเช้านี้อ่ะพวกเรากราบพระกัน รังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัง